Чаши напълни, огън буен до сърца ни, с вино запали. Хей, кръчмарю, отвори, чаши напълни, огън буен до сърца ни, с вино запали. Опа!